Haramına çarşine, emre bezni rengine, dünya alem tevzane, her kimli ben davine. Dünya alem tevzane, her kimli ben davine. Vere evin garamın, külil kubu haramın, nurin bite canamın, kerani kemalamın. Nurin bite canamın, kerani kemalamın. Yaramına çağrışı ve güle soru geçi, halku alem zevcin bahtimin uterişi. Halku alem zevcin bahtimin uterişi. Vere evin daramın, külil kubu haramın,